السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدو جن عندليا نملان وصلاة الجماعة. لون درس ليوبيتا الأدلة على وجوب صلاة الجماعة كوناومي نمونامك سلازيما فكي صلاة الجماعة نا بعض يا أحكام بوقام بزنان بتانا نا الجماعة والمساجد. بعدو المؤلف رحمه الله أنا اندليا كتاجة بعاذي yetena za hizi ahkam ambazo zinahusu swala ima ya jamaa au si ya jamaa. Lakini kwanza ataanza yale yanayoambatana kuhusu salatul jamaa, thumma taelezea baadhi ya kaifia ya sala. Asema al-Imam Muhammad rahimahullahu ta'ala fi kitabi adabul mashy ila salah قال رحمه الله وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل. وإذا أقيمت الصلاة صلاة إقيمها إقامة إكائنة لها فلا يجوز الشروع في نفل هيفاي كوانزا كصالي صلاة سنة makosa. Madamu sala ya faradhi yaqimiwa, ni makosa kuanza saa hiyo kufunga sala ya sunna. Mtume alayhi salatu wassalam siku moja alimuona bwana mmoja swala imeanza kuqimiwa, na yeye akafunga sala, anaswali rak'atain. Mukima mianza Allah akbar, yeye ndo amefunga sala na hakuivunja. Falamma ansarafa Rasulullah, tume alipomaliza kuswali, la tha bihi nnas, watu walimzunguka huyo bwana wakamshangaa kile kitendo alichokifanya. Waqala lahu Rasul, mtume akamwambia, as-subhu arba'a, as-subhu arba'a, mara mbili. Akamwambia asubuhi ni nne, asubuhi raka nne, yani si nne, lakini yeye akusudia zile mbili za sunna, lakini ameziswali time mbaya. Idhalika kwenye lafu atusalli subha arba'a, alimwambia hivyo wewe swali asubuhi raka nne. Yani hii ni istifham inkar, yaitwa hivyo, ni suala ya kumuonya, yuampinga, yani yuamuonya usifanye hivyo. Kwa hivyo hili ni kosa bila shaka, haifai ikama ikiwa inakimiwa na wewe ukafunga swala. Lakini sasa hali ya pili, hali ya pili tofauti, kwamba wa in uqimat wa huwa fiha, swala ikisimamishwa wewe tayari ushaanza kuswali sunna, yani pindi ulipofunga swala yako ya sunna alikuwa ikama bado, umesoma Fatiha hata hujarukuu au umerukuu wasikia ikama tayari, utafanya nini? Atammaha khafifan, atammaha khafifan, utaikamilisha kwa ukhafifu, usirefushe ile sunna yako, utaimalizia kwa wepesi wepesi. Wasahih fihi tafsil, kuna upambanuzi hapa. Ikiwa ameanza tu kuswali swala ya sunna hajafika mbali, basi ni lazima aivunje ile swala yake ya sunna. Hapo itakuwa lazima aivunje swala yake ya sunna. Kwa sababu gani ulama asema? Kwa sababu asema kukuta fadhila ya takbiratul ihram ni bora kuliko yeye kuswali sunna. Ukikuta fadhila imama usema Allahu akbar na wewe Allahu akbar, fadhila ya hiyo ni bora kuliko fadhila ya kuswali sunna. Kwa hiyo hapo utaambiwa uivunje swala yako ya sunna, uende usali faradhi, kwa sababu kwenye hadithi ya Abi Huraira Mtume sallallahu alaihi wasallam asema idha uqimatis salatu sala ikiqimiwa fala salata illa almaktuba hakuna ruhusa kuswali swala nyingine isipokuwa ni ile faradhi kwa hivyo mtume amekataza kuendeleza swala nyingine yoyote kando ya ile faradhi faradhi ishasimamishwa vunja swala yako ya sunna nenda kaswali faradhi uikute takbiratul ihram hiyo ni hali ya kwanza hali ya pili idha kana qad salla akthara nafila ikiwa ile sunna yake ashaiswali zaidi ya raka moja yani ameswali sunna raka ya kwanza yote amemaliza ameingia raka ya pili au amerukuu kwenye raka ya pili akasikia ikama hapa sehemu nyingi ya swala ashaiswali bado kidogo kumaliza hapa ndipo aambiwa atammaha khafifan hali ikiwa ni hiyo ndio aambiwa imalize haraka haraka ili ukamkute imam kwa hivyo fihi tafsil kuna upambanuzi baina je ile sunna umefika mbali ama hujafika mbali ikiwa ile sunna yako ushafika mbali bado kidogo kumaliza malizia kwa wepesi wepesi uende ukaswali la ikiwa sunna yako ndio waanza au uko kwenye raka ya kwanza hujaingia ya pili as-sahih ni uvunje uende ukutane na imamu ili uiswibu takbiratul ihram hivi ndivyo inavyotakikana mtu akifikiwa na hali hii ومن أدرك ركعة مع الإمام يوتي أتكيك صالي أكيكوت ركعة بموجة إمام أو ركوع بموجة إمام بينسى الركعة يطلق على الركوع ويطلق على الركعة فقد أدرك الجماعة أتكيك كوت ركعة موجة إمام أميكوت جماعة mwenye kusali rakaa moja pamoja na imamu basi amepata hukumu ya ile jamaa wa tudraku na jamaa inapatikanwa bi idraki rukui maa al-imam jamaa inapatikana ukikuta rukuu ya imam masala ya kwanza kwamba mwenye kukuta rakaa amekuta fadhila ya jamaa li hadithi Abi Huraira hadithi Abi Huraira fi sahihain من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة من يكصال ركعة موجة كتك صلاة فموجة نيمامه فقد أدرك الصلاة وميكوت إلى جماعة تسهي ركعة موجة وشاكي واكين فيب كي في مغاني تتسمى ويو شايفات ركعة روحة بمبالية كسمى بإدراك الركوع مع الإمام ukiikuta rukuu ya imam basi ile rakaa umeipata na ukiipata ile rakaa umeipata jamaa ndo maana yake tayo lakini suala hapa ni hivi rukuu ya imam yapatikanwa vipi hapa kuna tafsiri maana mtaona mtu mwingine huja mbio aikimbile ile rukuu Allahu akbar hata hajainama imam asema sami Allahu wahid huyo hakuikuta akashuka mbio akashuka mbio la kuikuta rukuu ya imam ni uwahi kusema subhanallah mara moja ndio imam aseme sami Allah la budda an tudrika juz'an min ruku'i al-imam hii ndio sasa ulama sema hivi la budda an tudrika juz'an min ruku'i al-imam ni lazima uikute sehemu fulani ya rukuu ya ule imam sio mupishane wewe inama yeye inuka hapo hujaipata raka wengine tu Allahu Akbar mbio ashainamisha mgongo asema nitakuikuta akiinamisha ugongo tu yeye imamu asema sami Allah hata hajasema subhanallah hata mara moja imamu ashainuka huyu hana hii rukuu ameikosa na hiyo raka ameikosa kwa hivyo ukitaka kuijua rukuu umeipata rukuu ya imamu ni ufanye vipi usimame wima sema Allahu Akbar takbiratul ihram alafu Allahu Akbar rukuu alafu kasema subhana rabbiyal azim ndo imamu asema samia allah sasa wewe ndio uliipata ruku ama masal allah akbar allah akbar imamu yainuka wewe hujaipata hiyo raka wala hujaipata hiyo sala kwa hivyo lazima mtu afahamu ndio amesema nini hapa bi idraki ruku'i ma'al imam ni kupata ruku ukaruku pamoja na imamu idhan ukaweza kusema subhana rabbi al-azim wala mara moja. Huyu ndio aliyopata rukuu ya imam na huyu ndio aliyopata hiyo raka. Ama ikiwa hakuweza kufanya hayo basi ile raka ameikosa, airudi ailipize hiyo raka. Dalili yake nini? Dalili yake ni hadithi ya Abi Bakra Nufai ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Abu Bakra alikuja msikitini na Mtume sallallahu alaihi wasallam raki' yuko kwenye rukuu. Alipomwona Mtume yuko kwenye rukuu, faraka'a kabla an yasila ila saf, akarukuu kabla ya kufika kwenye safu. Safu iko pale mbele, yeye akarukuu nyuma peke yake, alafu akaanza kutembea, akatembea akatembea mpaka akaingia kwenye safu. Alikuwa atakuiwahi ile rukuu sikosi. Alipomaliza kufanya hivyo, Mtume akasikia kama harakati za mtu alirukuu nyuma alafu katembea akaja mbele. Baada ya swala akauliza, nani yule alirukuu nyuma alafu katembea katembea kaingia kwenye safu? Abu Bakara akamwambia ana, alikuwa ni mimi. Qala Mtume SAW akamwambia zadakallahu hirsa, Allah kuongezee hiyo hamu. Mashallah alikuwa na hamu ile raka usikose, Allah kuzidishie hamu yako. Lakini akamwambia wala taud, usirudie tena, usirudie tena, haina haja ya haraka, njoo pole pole, rukuu kwenye safu, sio nyuma ya safu alafu anze kutambaa uende, usifanye hivyo. Lakini hakumwambia simama uilipe hiyo raka. Kwa nini? Kwa sababu aliingia rukuu pamoja na Mtume. Kwa hivyo ulama wakastambit kwenye hadithi kwamba ukiikuta rukuu ya imam, ile raka umeikuta, kwa sababu alitoa salamu pamoja na Mtume, na Mtume akumwambia bana wewe simama usali tena, kwa sababu ile rukuu hujaipata raka. Kwa hivyo hii dalili ya kuonesha mwenye kukuta rukuu ya imam, hata kama kadiri ya kusema subhana mara moja, huyu ameikuta ile raka, wala halazimishwi kuilipa, wala halazimishwi kuilipa. Kisha sema rahimahullah, wa tujzi takbiratul ihrami an takbiratir ruku' لفعل زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهما. هي مسألة مهمة سنة. kwa yule anayeswali na imam. Umekuja wewe, imamu yuko kwenye rukuu, watakuingia naye. Sasa watakikana ulete takbira mbili. Ya kwanza ni takbiratul ihram, na hii haianguki. Ya pili ni takbiratul intiqal, useme Allahu Akbar kwenda kwenye rukuu, umpate imam. Wewe unadaiwa takbira mbili. Sasa sema watujzi takbiratul ihram, yatosheleza takbiratul ihram an takbiratir ruku', na ile takbira yako ya kwenda kwenye kuruku, hiyo si lazima. Yani ukisema Allahu Akbar ukahirimia sala, takbira ya kwenda kwenye ruku' hii hata usipoisema inshallah haina neno, itakutosheleza hii takbiratul ihram. Lakini ukija kwenye safu wewe na haraka zako, hata takbiratul ihram useme, kuna wengine utakuta washaanza kuinamisha mgongo hata jafika safu, huyu itakuwa hajahirimia sala. Kwa sababu ukisema takbiratul ihram ikiwa mgongo wako ushaanza kubendri, hiyo sala batil, si sahihi, yabtulu sala. Kwa nini? Kwa sababu katika shurutus arkanu sala alqiyam, na mgongo ukiinama wa hujasimama. Fantabih, ya masala muhimu sana. Utaona mtu atoka kule kutawadha anaikimbiza ile rukuu, hata hajatulia kwenye safu ashaanza kuinama, apiga takbiratul ihram akiwa ashainama, hii swala yake mbatil, la sahihi. Kwa nini? Ameangusha ruknu min arkani sala wa huwa alqiyam ma'al qudra, aweza kusimama wima alete takbiratul ihram. Kwa hivyo lazima uwe makinifu, ingia kwenye safu, simama wima, mgongo unyoshe sawa sawa, sema Allahu Akbar alafu ruku, useme subhana rabbil azim hata kama mara moja. Huyu ndo mtu aliipata hiraka. Ambaye hakuleta sifa hizo ajue ile raka ailipe. Wengine huingia kwenye imam akainua mikono yuahirimia sala, mdomo hasemi kitu. Wallahi tataajab, kunao baadhi ya watu mpaka leo ni hivyo, katika takbiratul ihram hatamki Allahu Akbar, na ni lazima usipotamka Allahu Akbar swala yako haikuhirimika. Na taona watu leo wanakuja kuswali na imamu, imamu asema Allahu akbar, yeye yuinua mikono tu, hasemi kitu, acha funga swala, ujue swala yako ni batil, ni lazima utamke Allahu akbar, lazima utamke, kwa sababu takbiratul ihram ni rukn. Wewe funga swala mdomo umeubana, hiyo ni swala gani unafunga? Haitaza shere nafsi yako, mdomo wako haujatamka kitu, mlimi wako haujatamka kitu, wewe hauswali, haujahirimia ile swala. Takbiratul ihram ni lazima uitamke kwa sauti, lazima useme Allahu akbar, hata kama pole pole, alafu hirimia swala. Sio imamu useme Allahu akbar na wewe inusha mikono alafu useme kitu. Wengi wengi ukiswali nao utaona wanainua mikono wahirimia swala, hasemi Allahu akbar, acha bihujjati usali na imamu. Hata kama usali na imamu, ni lazima uingie kwenye ile swala, alafu mambo mengine ndio imamu atakubebea. Sasa ikiwa wewe hata kwenye swala haujaingia, yule imamu atakubebea nini na wewe haujahirimia swala? Hadi masala muhimu jiddan, na wewe ukiswali jamaa na watu, hebu chunguza utalahi, sio kila mtu anasema Allah, wachache sana. Kwa hivyo ikhwan, la budda min hadha ya akhawat, ni lazima takbiratul ihram uitamke kwa sauti, lazima. Hakuna kutamka kwa moyo, hakuna kuswali kimoyo moyo. Kwenye Uislamu hakuna kuswali moyo moyo, swala lazima useme, utamke. Lidhalika lao mtu atafunga swala kama mdomo wake ameufunga, akaswali mpaka mwisho haufungui mdomo, huyu swala yake mbatil, kwa sababu alqiraa fi salani lazima ipatikane. Akimuuliza mimi ninasoma kwa moyo, kwenye swala hakuna kusoma kimoyo wala hakuna kuleta takbira kimoyo, zote lazima utamke kwa sauti, utoe sauti useme Allahu akbar. Kwa hivyo hii nukta muhimu sana, utakuta iko tasahul baina ya watu. Na sisi utangaza kila siku tutajua kuswali bwana. Ah, sisi Waislamu bwana tutakutufundisha kuswali na mambo namna hiyo. Wangapi? Na wewe chunguza utaona wewe mwenyewe. Ikiwa mtu ni masbuk au ikiwa mtu yuko nyuma ya imamu, imamu atahirimia sala, yeye hahirimi. Atafunga mdomo kama bubui, alafu inue mikono tu kwa ishara. Afunga swala kwa ishara. Haseni kitu. Wewe hauswali, jua kabisa hauswali. Hiyo swala yako ni batil. Ni lazima utamke Allahu akbar, la budda min hadha, kwa sababu at-takbir, takbiratul ihram, ruknun min arkan as-salah. Kwa hivyo lazima isikiwe, ni lazima uitamke, wala sikupiga mayowe. Tamka ujisikizishe nafsi yako tu, yatosha. Sema tu pole pole Allahu akbar swala. Ama kuswali kibubui, hakuna swala hiyo kwetu, lazima utamke kitu. Sababu nini nasema li fi'li Zaid ibn Thabit, ile takbiratul intiqal, takbiratul ruku' itaanguka, takbiratul ihram ndio muhimu. Lakini ukizileta zote mbili, Allahu akbar ukahirimia sala, kisha Allahu akbar ukaruku', hiyo ndio sawa, hiyo ndio bora. Lakini ukishakuleta takbiratul ihram, ile takbira ya ruku' hata usipoisema haina neno, haidhuru insha Allahu taala. Li fi'li Zaid ibn Thabit wa ibn Umar radiyallahu anhuma, ama sahaba mawili walikuwa wakifanya hivyo. Wala yu'rafu lahumu mukhalifun min as-sahaba, wala hakuna sahaba hata mmoja aliwapinga hao, hakuna sahaba hata mmoja aliwapinga hawa. Tayib, wa itiyanuhu bihima afdal, ukizileta takbira zote mbili, takbiratul ihram Allahu akbar, alaf takbira ruku Allahu akbar, ukando kumkuta imamu kwenye ruku, ukizileta zote takbira mbili afdal, hiyo ndio bora, hiyo ndio bora. Lakini ujue katika hizi mbili muhimu ni takbiratul ihram, ni lazima uhirimie swala kwanza. Usipotamka Allahu akbar ukahirimia swala, swala yako ni batil, haikufungika. Khurujan min khilafi man awjabahu, ukifanya hivyo ukizileta takbira zote mbili, itakuwa ushatoka kwenye ile khilaf ya wale ulama walozilazimisha zote mbili. Kuna baadhi ya ulama wanaona zote takbira mbili lazima, Allahu akbar uhirimie sala, alafu Allahu akbar uende ruku. Wengine ile takbira ruku wanaiangusha, kwa sababu gani? Ili imamu siinuke, wakimilele ruku wasikose. Lakini baadhi ya ulama wameilazimisha. Kwa hivyo bora ni uzitamke zote mbili, ili tutoke kwenye hii khilaf ya wale walioilazimisha. Kwa hivyo al ahsan wewe sema Allahu akbar uhirimie sala, alafu Allahu akbar uruku, hadha aula wa afdal. فإن أدرك بعد الركوع فإن أدركه بعد الركوع أكمكوت إمام بعد شتوك كني ركوع غني مسبوق مكوجة وكيجو مكتا إمام سمع الله شاون روك كني ركوع لم يكن مدركا للركع إلى ركع وجوه ميكوسا هكوي كوتا وعليه متابعته لكن utaingia kwenye swala umalize naye. Kwa mfano wewe umekuja ukiingia msikitini imamu yuko kwenye raka ya mwisho yomaliza. Na ukija ukasikia sami Allahu liman hamida, yani raka yake ya mwisho. Usiseme kwamba ah madamu hii raka ya mwisho acha nifungie swala yangu kule nyuma, la. Wa alayhi mutaba'atuhu, ni wajibu wako uhirime swala umalize naye hata kama ukupata taraka moja. Maana ke baada ya ruku hujaikuta taraka moja utaingia naye kwenye itidal, ungie na imamu kwenye sujudu, sujudu naye, usketi tashahudi naye, utoe salamu naye. Kisha utasimama utasali raka zako zote zile ulizikosa. Usiseme kwamba ah madamu hii raka ya mwisho tensha ikosa, wacha mfunge jamaa yangu kule nyuma, la hadha khata wa ma yajuz. Kwa hivyo katika hali yoyote ya sala ukimkuta imamu wewe ingia naye. Umepata raka, haya hukupata hata moja, utasimama usali zile raka ulizikosa. ثم صلى الله عليه وسلم كني حديث أبي هريرة أسمى إذا جئتم إلى الصلاة مكيجك صالي ونحن سجود نميمنك كني سجود ونصلي شراتنك كني سجود فاسجدوا حرمياني صالة نميمنك كني سجود وسيسمى آه وجي ينوك كني سجود أكاي لنت حرمي صالة إكم كنت إمام يكو كني سجود ويسمى الله أكبر سجودنا ile hali utakayokumkutia imamu wewe ingia naye. Usiseme ninamngojea, hakuna kungojea. Ukiingia msikitini hata kwenye tashahud, Allahu Akbar weka. Hivyo ndivyo tulivyofundishwa. Wa nahnu sujudun fasjudu wala ta'udduhu shay'a, lakini hiyo rak'a msihisabu. Kwa sababu aloikuta sujud hajaikuta rak'a mpaka ikute ruku'. Wa man adraka ar-rak'a, atakayekuikuta ruku'u ya imam faqad adraka as-salah. Huo ndio umeikuta salah. ويسن دخوله ni sunna kuingia, ni sunna kuingia kwenye swala. ويسن دخوله معه, ni sunna kuingia swala pamoja na imamu katika hali yake yote. Ukimkuta ile imamu ni sunna ungie naye, lil khabar, kwa ajili ya ile hadithi iliyokuja. Ipi ilo somea sasa hivi ya Abu Huraira, idha jitum ila salat wa nahnu sujudun fasjudu. Mukija msikitini kusali na imamu yuko kwenye sujud, mimi na sujudu, kwa hivyo ningieni kwenye sala mkiwa kwenye sujud. Wala ta'udduhu shay'a wala hiyo rak'a msihisabu. Kwa hivyo ni sunna kuingia sala na imamu akiwa kwenye nguzo yote, imamu ingia na yeye. Hiyo ndio sunna. Hakuna kusimama sema acha nimngojee mpaka ainuke raka ya pili ndio mimi nifunge swala kama wengine. Ameingia msikitini, imamu yuko kwenye sujud, asema namngojea amalize sujud asimame ndio yahirime swala. Hadha khata وخلاف السنة. ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليم الثانية. ولا أسسمام يولي لكوسا ركا كل بيزا ركا ذاكي أسسمام كوند كل بيزا زل ركا لزي كوسا إلا بعد سلام الإمام, إلا بعد إمام كتوى سلام التسليم الثانية. إمام أكماليز سلام يبيلي. Sasa hapo ndo wewe ruhusiwa usimame ulipize zile swala zako ulizokosa. Ukisimama kwenye imamu amesema salamu alaykum taslima ya kwanza, wewe ushasimama. Ulama wanapinga hilo, bali minal ulama wanaona ile swala yako, wanasema idha qama ba'da taslimati alula, ukisimama kulipiza raka zako baada ya salamu ya kwanza ya imamu, ulama wasema inqalabat ila nafila, ile swala yako imegeuka imekuwa sunna, si faradhi tena. Yani rudi sasa usali tena faradhi upya. Kwa sababu gani? Wasema ile sehemu uliswali na imamu umeswali sunna naye, hujaswali faradhi. Kwa nini? Umesimama kulipiza rakaa, imamu hajamaliza kuswali. Kwa hivyo mtu atakasifanye haraka, asiwe na haraka, ngoje imamu atoe salamu ya kwanza, subiri atoe salamu ya pili ndio usimame. Imamu akitoa salamu moja tu wewe ukasimama kulipiza rakaa, hiyo sala yako imeharibika, imekuwa ya sunna. Imekuwa sunna sasa. Sasa urudi usali tena faradhi upia, kwa sababu ile uliosali na imamu ilikuwa ni nafila. Qila hadha. Wa baadhi ya ulama asema la makruh. Makruh kufanya hivyo na ni khilafu sunna, lakini sala yake sahihi. Fafihi khilaf. Fafihi khilaf, lakini mtu asijiingize kwenye khilafu kama hiyo. Kwani ule muda kutoa salamu moja na ya pili kuna muda baina yake dakika ngapi? Sala la utastaajabu. Kuzunguka huku na kuzunguka huku ni dakika ngapi uweze kungoje? Wala haula wala quwwata illa haraka, sijui unaenda wapi. Eh? Bado imamu akimaliza salamu ya pili ndo sala yeye atamaliza. Haraka hiyo waenda wapi? Umemkhalifu imamu. Kwa hivyo kuna baadhi ya fuqaha, jumhur ya fuqaha, wanaona sala yake itakuwa batil kwa sababu amemtangulia imamu kwenda kwenye kuswali, hajamaliza kuswali, hajamaliza kutoa salamu imamu, yeye ashamtangulia kusimama. Fatabtulu salatuhu, sala yake itabatilika. Na wengine wanasema haibatiliki, lakini itakuwa ni nafile, itakuwa ni sunna. Kwa hivyo kauli ziko hizo. Wengine wanaona sala yake ni batil yote, arudi asali tena. Wengine ambao kama ni Hanabila, wao wanaona ile sala si batil, lakini itakuwa sunna, haiwi faradhi, arudi arudishe tena sala ya faradhi. Falmuhim, mtu afai kufanya tasahul, asubiri imamu atoe salamu ya kwanza, amalize atoe salamu ya pili, alafu ndio asimame aende alipize rakaa alizokosa. Fa in adrakahu fi sujudi sahwin, umeingia msikitini umemkuta imamu yuko kwenye sijdatu sahwi, baada salam ametoa salamu, umemsikia sasa umeona imamu ya sujudi sahwi baada salam, lam yadkhul ma'ahu, hapo usifunge swala naye, usiingie. Kwa nini? Maana ashamaliza kuswali, hapo usiende kuingia Allahu akbar kwenye sijdatu sahwi ya imamu baada ya salamu, la. Lakini ikiwa imamu anasujudu sahu kabla ya salam, utaingia naye hungi? Utaingia. Utaingia naye kwa sababu hajatoa salamu. Hata ukiingia msikitini ukimkuta imamu yuko kwenye sujudu sahu lakini hajatoa salamu, wewe hirimia sala, usali naye. Ingia. Lakini ukimpata na sujudu sahu baada ya salamu, hapo lam yadkhul maahu, usiingie naye. Kwa nini? Kwa sababu yeye ashamaliza kuswali. Ashamaliza kuswali. Tayib, akaingia na imamu baada salam, imamu akatoa sidatu sahu baada salam, akija amemkuta imamu yusidu sahu baada salam, Allahu akbar, akahirimia sala, akaingia naye, mahukum salata yanaqid lam tanaqid, itafungamana sala ama ifungamana? Aifungamana. Kwa nini? Sujudu sahwi inasaliwa baada salam, inasaliwa kabla salam, na ni sehemu ya sala. Wazi. Ala kulli hal, si sunna kumfuata, lakini lau atamfuata, atamfuata baada salam sujudu sahwi, hukumu sala. Asahih ni kwamba yanaqid, asahih ni kwamba tanaqid salatuhu, sala yake itafungamana, lakini makruhu, si vizuri, si bora. Bora ni wachane naye. Lakini lao atapiga takbirat ihram, asujudu na imamu sujdatu sahwi yake baada salam, na yeye ndo amehirimia sala, mingia naye, fa salatu sahiha, la ishkal. Lakini tu si vizuri. Yukra hadha. Wa in fatatuhu aljamaa, ukija msikitini jamaa ishakwisha, imamu ashatoa salamu, istuhibba lahu an yusalliya fi jama'atin ukhra, yapendekezwa ungoje umpate mwenzako mmoja wa wale waliochelewa na wewe, muswali jamaa yenu nyingine. Ili ni jambo zuri na ni jambo lapendekezwa. Au kama msikiti mwingine haujaswali, wajua wachelewa kidogo, ni vizuri uende msikiti ule mwingine, kwa sababu kuifuatia ile jamaa haina shida, ukaenda msikiti mwingine upate jamaa. Fa in lam yajid, ameangalia ameona hakuna mtu aliyochelewa isipokuwa ni yetu, amekosa mwenzake aliyochelewa, amesubiri hakuna anayetokea aliyochelewa kama yeye apate kuswali naye, sasa atafanya nini? Istuhibba li ba'dihim an yusalli ma'ahu, inapendekezwa katika wale washosali jamaa mmoja wao ajitolea mbele baba na ndio tusalimie naye. Ndio tusalimie naye nikupe jamaa. Njoo nikupe jamaa tusalimie naye. Ili jambo la pendekezo kwa nini? Ni hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri. Kwa ile hadithi ya Abu Sa'id anna rajulan dakhala al-masjid wa qad salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabi. Sahaba mmoja aliingia msikitini na mtume ameshamaliza kuswali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume akasema man yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'a. Ni nani atakubali kumpa sadaka huyo ndugu yake apate kumpa jamaa asali naye? Faqala Abu Bakr ana. Abu Bakr akasema mimi. Akaenda akaswali na Abu Bakr kumpa jamaa. Wa ila Abu Bakr alikuwa ashaswali radhiyallahu anhu. Kwa hivyo inapendekezwa usifanye haraka. Subiri kidogo dakika moja mbili, ukiona mwenzako amechelewa mbendo swali naye. Umeona yeye hakuna aliochelewa ni wewe, basi muombe mmoja wenu njoo usali na mimi unipatie na mimi jamaa. Lakini hizo nzama zilikuwa watu wa karimu. Sasa wewe astaghfirullah astaghfirullah zile tatu huyasema, mlango watu ufurika pale ukimbia. Chomeka mazulia uchoma kitiki. Haya, kuna wakati umwambia mtu ndio usali na mimi biri, kila mmoja bakhili sio? Taki kutoa sadaka. Bukhul ile shuh mpaka kumpa mwenzako kampeni ya kusali pia hawezi. Jaribu hebu siku moja wewe muombe mtu biri, kama utapata zama hizi nadir, na ukipata basi wewe jua hayo katika ajaib na nawadir. Sababu kila mmoja huingia msikitini kwa ana haraka zake, asema aje kupiga kipindi akimbilie haraka zake nje. Wala haula wala quwwata illa billah. Lakini hizi zilikuwa ni zama za watu wenye utulivu, watu wenye wasaa wa moyo, watu wa karimu. Naam. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam man yatasaddaqu ala hadha, ambao ni hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu inda Ahmad wa Tirmidhi wa ghayrihi. ولا تجب القراءة على مأموم سي واجب ومأموم كصوم نيما يا إمام لقوله تعالى وسباب الله سيما وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قرآني كصوم نيما زيني نمسكليز سيونا نيما صوم. قال أحمد أسيما إمام أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. Ulama amefanya ijmaa kwamba hii aya faansitu, yani nyamazeni ndani ya swala, ilikuwa ndani ya swala, si nje, si kusikiza Qur'ani nje ya swala. Hii ijmaa ya mufasirin ni kwamba hii aya ya kusudiwa kunyamaza ukiwa ndani ya swala, yani msikilize imam wewe usisome, msikilize imam wewe usisome. Hii masala ni masala khilafia, wal khilafu fihi tawil, ni khilafu ndefu baina ya jumhur na Hanabila, baina ya jumhur na Hanabila. Jumhuri ya ulama wanalazimisha kusoma, na baadhi ya ulama wa minhum al-Hanabila wanaona imamu akisha kusoma wewe ukasikiliza yatosha, yatosha. Kwa hivyo masala ya al-jahr, masala ya kusoma kwenye sala za jahariya za imam ni masala khilafia. Allahumma illa zile raka mbili za siri, ndo hapo asema na wewe usome. Kwa hiyo ulama wamekhtalifiana, kuna wengine wanalazimisha Fatiha katika raka zote imam asome, asisome, asome kwa sauti, asome kwa siri. Kuna wengine asema la, atasoma Fatiha kwenye zile raka ambazo imamu yasoma kwa jahar, sala jahariya, ama zile raka mbili za siri za mwisho asome Fatiha kwa sababu imamu hasome. Wengine wakaona la, Fatiha kwa maamuma asisome kabisa, kwenye swala za siri, kwenye swala za jahiri anyamaze. Fafihi aqwal, lakini alladhi yadhhar wa yatarajjah wallahu a'lam annahu yajib kusoma Fatiha kila raka, ni sawa sawa swala za siri, ni sawa sawa swala za jahiri. As-sahih min aqwal al-ulama wallahu a'lam, ni kinyume alivyosema muallifa. As-sahih ni kinyume na madhhab ya Hanabila, na ni madhhab jumhur, wa huwa yajibu qira'atul Fatiha fi kulli rak'a. Imamu asome kwa sauti, asome kwa siri, ni lazima na wewe usome Fatiha. Haianguki Fatiha kwa maamuma kabisa, isipokuwa katika hali moja. Ipi hiyo? Ya rukuu, amekuja atakuiwahi rukuu ya imamu, Allahu akbar, Allahu akbar, hapo tu ndo amesamehewa kuangusha Fatiha. ama zaidi kando ya hapo ni lazima. Lidhalik ukija Allahu Akbar imamu bado aya mbili kumaliza ile sura ndo ruku, ni lazima isome Fatiha haraka haraka, useme ah madam imamu yamaliza sura atanyamaza, isome alafu ndo ruku, hata kama utachelewa kumfuata kidogo, maliza Fatiha alafu ruku. Na hivi ndivyo ninavyosema ahlul ilm li hadithi Ubada ibn Samit radiyallahu anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab, hana swala, hana swala ambaye kwamba hatosoma Fatiha, hana swala, yani hakuswali. Wajaa fi lafdh inda bi Daud wa ghairi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisikia masahaba akamwambia la'allakum taqrauna khalfa imamikum, ni kama na wahisi nyinyi nyuma yangu wa masoma, mimi nikisoma na nyinyi masoma. Masahaba akamwambia bala, qalu bala, ndio tunasoma ya rasul, au na'am ya rasul Allah tunasoma. Qala la taf'alu, musisome tena, nyamazeni, mimi nikiwa nasoma nyinyi musisome, nyamazeni. La taf'alu illa bi ummi alquran au illa bi fatihat alkitab, musisome kitu chochote nyuma yangu isipokuwa Fatiha bas. Yani baada kusoma Fatiha mimi nikisoma na nyinyi someni Fatiha, alafu nyamazeni munisikize tu sasa mimi nikisoma sura zingine. Kwa hivyo munazaatul imam fil Fatiha jais bal matlub, ama kwenye sura zingine la, imamu akisoma na nyamaza. Fasahih min aqwali ulama ni kwamba ni lazima kila raka kusoma Fatiha, ni sawa sawa ni raka sala za jahriya au ni sala za siri, kinyume na madhhabi ya Hanabila. Watusannu qira'atuhu, asema yeye sasa ni sunna kusoma Fatiha, bima la yajharu fihi al-imam, kwenye zile swala ambazo kwamba imamu hasomi kwa sauti, ima raka mbili za mwisho za isha au za raka moja ya mwisho ya maghrib, au ni swala zile za siri zote ya dhuhuri asri. Wanasema wao kusoma wewe Fatiha ni sunna, kwenye swala za siri pia ni sunna, hata si lazima. Kwa hivyo wao wanaona maamuma kusoma ni sunna, kama hata si lazima. Swala za siri asome ni sunna, swala za jahiri ni anyamaze, kama wanasema lazima anyamaze. Hii ndio madhhabi yao. Watusannu qira'atuhu fi ma la yajharu fihi al-imam, ni sunna kusoma Fatiha katika swala ambazo kwamba imamu hasomi kwa jahar, yani salatu dhuhur, salatu al-asr, raka ya mwisho ya maghrib, raka mbili za isha zile za siri, zote kwenye hizo raka za siri asema ni sunna kusoma Fatiha, yani si lazima, ukitaka soma, ukitaka nyama, yani salatu dhuhur ukija kuswali hapa, ukitaka utasoma Fatiha, utaka nyamaza. La shaka hadha alqaul ba'id fihi ma fi usahih, ni hivyo nilivyowaambia. Wa aktharu ahli alilm min as-sahaba wa tabi'in, na ulama wengi katika masahaba na matabi'in, yarauna alqira'a, wa wanaona lazima usome, wa wanaona ni lazima usimamuma asome Fatiha, khalfa al-imam, nyuma ya imamu, fima asarra fihi, katika zile swala za siri au rakaa za siri, khurujan min khilaf man aujabahu, ili utoki kwenye ile khilaf ya wala uliolazimisha. Kwa yani wao madhhabi yao wakwambia ni sunna, kama wewe usisome, lakini soma kwa ile utoka kwenye ile khilaf ya wala uliolazimisha, ihtiyatan, yani ihtiyatan maana yake ni khuruja min al-khilaf. Yani ala kulli hal, hii ni kauli katika madhhabi yao iko, la shaka ni kauli qala bihi ahlu al-ilm, lakini hii kauli bila shaka inapingana na dalili zingine za wazi, ambao ndio kauli iko na nguvu zaidi kuliko kauli. Kwa hivyo as-sahih ni maamuma haruhusiwi kusoma Qur'ani nyingine nyuma ya imam. Qur'ani ya Fatiha lazima asome. Sasa baada al-Fatiha ukisha kusoma, kuna watu wengine utasikia wasoma mfuata imam tena. La, hiyo ndio lokatazo. Baada ya Fatiha kilichobakia wewe kunyamaza usikilize qiraa cha imam. Sio imamu yasoma sura nyingine na wewe kunyuma ufuatia sauti yako. Hiyo ndio ilokatazwa, kusoma nyuma imamu huko. La shaka kusoma nyuma imamu kwa namna hiyo kumekatazwa kwa kauli moja. Lakin in taraknahu idha jahara al-imam lil adilla. Lakin taraknahu, sisi tumeiwacha hivyo. Tumeiwachia hivyo idha yani Fatiha idha jahara al-imam, imamu akisoma kwa jahiri, lil adilla, kwa sababu ya dalili. Kwenye swala za siri ni sunna kitakusoma, ama zile swala za jahri ni lazima anyamaze maamuma wanaona hivyo. Ndio wasema taraknahu, tumeiwacha Fatiha kusudi. Kwa sababu gani? Imamu yatoa sauti yeye yajihirisha kwa sababu asema lil adilla, wana dalili zao za kumfanya maamuma anyamaze, na dalili yao listadil nao nini hiyo aya? Idha qira al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Qur'ani kisoma sikilizeni na mnyamaze. Hiyo ndio dalili yao ya nguvu waliotegemea, lakini zimekuja hadithi zingine kuonesha kwamba hali ni tofauti. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la taqra'u illa bi fatihat al-kitab. Msisome nyuma imamu sipokuwa Fatiha faqat. Baada ya Fatiha ndio mnyamaze msikilize sasa. Na hiyo ndio kauli ambayo kwamba aula wa arjah. ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام. نسنة أو يشرع نشريع في أفعالها كتك متنو يا صلاة كتك متنو يا صلاة نسنة يا ذيبي بعد إمامه نوفاني كتنو شاكو بعد إمام وشماليزا إمام وشماليزا كتنرا ساسا وينرو تنري indo inavyotakana min ghairi takhallufin, pasina kukaa nyuma yake, pasina kumkhalifu imamu, baada faraghi al-imam, baada imamu ashamaliza. Kwa hivyo usifanye takhalluf, lakini fanya kitendo chako baada faraghi al-imam. Imamu akimaliza kutenda na wewe tenda. Kwa mfano imamu atakuhirimia sala, Allahu akbar, usifunge sala yako mpaka usikie raa imemalizika ile raa akbar. Sasa wewe funga sala yako. Sio imamu Allahu akbar na wewe anza Allahu akbar, imamu akimaliza akamaliza naye sambamba, hiyo sala yako yote mbatil, kwa sababu takbiratul ihram yako imeafikiana na ya imamu, na inavyotakikana ni ya imamu itangulie, sio yako. Kwa hivyo utakuwa wewe haujafunga sala, haujafunga, subiri imamu aseme Allahu akbar, ukisikia ile raa ya mwisho sasa wewe funga takbira. Lakini imamu akiuna mkono na wewe inua, akimaliza na wewe maliza, hiyo sala yako mbatil. Kwa nini? Umeafikiana na imamu sambamba kwenye takbirat al-ihram na kwenye nguzo zingine zozote. Muachie imamu kwanza amalize, alafu utakuja kufanya yeye. Fa in wafaqahu, akifanya sambamba na imamu, kuriha, jambo hilo limechukizwa, haifai. Kuriha ni makosa ikiwa si takbiratul ihram. Ikiwa nguzo yenyewe ni ile ya kwanza kuhirimia swala, swala yako mbatil, hakuna chakaraha, ni haramu moja kwa moja. Lakini baada ya imamu washahirimia sala, Allahu akbar, na yeye akasema Allahu. Lakini kurukuu, wewe ukarukuu sambamba na imamu, ukainuka samia Allahu sambamba na imamu, ukasujudu sambamba na imamu, swala yako sahiha, kwa sababu si takbiratul ihram, ushahirimia. Lakini kule ndani ya swala ukishindana na imamu ukaenda naye sambamba, ni makruhi, swala yako sahih, lakini itapungua ajr, itapungua ajr. Watahrumu musabaqatuhu, ni haramu kumtangulia. Ukimtangulia imam ni haramu na sala yako ni batil. Mambo mawili, ni haramu na sala yako ni batil. Maamuma pamoja na imamu wake akuna hali nne. Hizi hali nne muhimu sana nataka kuwasomea muzidhibiti. Lil ma'mumi ma imamihi arba'atu ahwal. Muhimu jiddan kufahamu hizi. Hali ya kwanza ni al-musabaka. Hali ya pili ni al-mukhalafa. Musabaka ni kumtangulia imam, mukhalafa ni kumkhalifu, yani kukaa nyuma yake, akakuacha mbele, imamu yuko kitambo, yuko amekutangulia mbele, wewe uko nyuma, mukhalafa. Alafu hali ya tatu kuna almuwafaka, ni kufanya naye kitendo sawa sawa sambamba kabisa. Na hali ya nne ni almutabaa, kumfuata ile kikawaida. Almusabaka hukumu yake ni kumtangulia imam, hukumu yake ni haram bila shaki, bal min kabair adh-dhunub, min kabair adh-dhunub, kumtangulia imamu min al-kabair, ni katika madhambi makubwa. Ma yajuz, na sala yako itakuwa batil. Imamu hajasema takbiratul ihram, wewe ushafunga sala. Hadhi kabira min kabair dhunub, haram. Na sala yako batil, utabidi urudi usali tena. Imamu hajasujudu, utamkuta mtu ashasujudu, ashasujudu kabla imamu. Imamu yajitengeneza kushuka, yeye ashashuka kitambo, ashamtangulia. Wazi? Asiporudi akatadaraki, akakaa chini kitwa chake mpaka imamu akaja akamkuta kwenye sujudu, swala yake mbatil bila shaki. Kwa sababu ashamkalia mbele kwa nguzo nzima. Ukimkalia, hii ni kaida chukua. Ukimkalia imamu kwa nguzo moja nzima mbele, akaja akakuta pale pale, swala yako mbatil. Swala yako ni batil. Hiyo ni kaida chukua. Idha sabaka al-imam biqadri ruknin wahid, qadri nguzo nzima, hiyo swala yako batil. Mtu imamu amesema sami Allahu wa alhamdulillah, haja sujudu, yeye akashuka chini akasujudu, kinachotakikana ni mbio arudi juu amfuate imamu alipomwacha. Akingojea kwenye sijida mpaka imamu akaja akamkuta tena kwenye ile sijida, wewe jua hiyo swala nzima ni batil. Ukimaliza kuswali urudi usali tena. Limadha? Liwa huwa haram wa kabira min kabairu dhunub. Hiyo hasi masala ya kumtu kutukulia sahali. Hali ya pili, hali ya pili ni al-mukhalafa, kumkhalifu imam, kumkhalifu imam, yani kumkalia nyuma. Mathalan imamu amiruku, imamu amesema sami Allahu liman hamida, yeye bado kwenye ruku. Imamu yoshuka kusujudu, ndio yeye yotoka kwenye ruku yake. Sasa hapo umemwacha mbele nguzo mzima, eh? Hapa huo umemkalia nyuma pia nguzo mzima. Mukhalafatul imam ziko aina mbili. Kuna kumkhalifu kwa udhuru, kuna kumkhalifu imamu bila udhuru. Kumkhalifu imamu kwa udhuru kama vipi? Kama mtu mathalan amesahau. Na hii sengine utokia kwenye salatu al-fajr, mtoto kwa usingizini bado hajaamka vizuri. Imamu atasoma, atasoma, atasoma, pengine atarukuu, yeye bado kwenye kiyama tu, sinzia sinzia. Au ghafla yuwaza, anawaza mambo yake ya dunia, imamu ameenda kwenye rukuu yeye hajashtuka. Akishtukizia sami Allahu wa hamida, mbio akaenda kwenye rukuu kumtadaraki imamu, kumfukuza imamu. Ikiwa amemkhalifu imamu kwa udhuru wa sahau au ghafla, ama ameghafilika, au saa nyingine sauti ya imamu imekatika. Ah, kwa mfano ni msikiti juu na chini, mathala nyimu kwa kwenye kiyamu, sauti mukabbir imekatika, speaker imekatika, sauti stima imeenda, ikirudi wewe usikia Allahu Akbar, waona nkurukuu, kumbe imamu kwenye raka ya pili au shakutangulia mbele, hapa ni udhuru bila shaka. Utamfukuza imam pale utakapompata na sala yako sahihi wala haina ishkali. Atikum mithal, kwa mfano mathalan salatu aljuma, msikiti ni juu na chini, imam ameanza kusoma Fatiha, subbihisma rabbika alala, stima mekatika, stima mekatika, hana sauti. Wale maamuma wamekaa wamesimama, stima ikija wasikia imam anasoma hal ataka hadithul ghashia, yana imamu kuja kumkuta pale pale kwenye raka ya pili. Hapa umemkalia nyuma imamu, kumkalia umemkalia nyuma mkhalifu, lakini hapa madhur huko humsikii. Sasa kisha hali kama hiyo, imamu kishtukizia asoma hal ataka, sasa maulama wasema haina haja kufanya mafishindo, endelea na yeye, endelea na yeye. Alafu imamu akitoa salamu, wewe simama, lipiza ile raka ile kupita. Sasa hapa umemkhalifu imamu kwenye raka mzima, lakini hapa kuna udhuru wa kisharia. Ama kumkhalifu imamu pasina udhuru wote, na hii tokea sana watu. Utamkuta mtu Allahu Akbar, imamu amerukuu, yeye ameomba Mungu, ameomba dua, ameomba dua, imamu sema sami Allahu alhamdulillah, yeye kwenye rukuu yaomba dua tu. Allahu Akbar, yuenda kwenye sujudi, yeye ndio yuenda kwenye rukuu. Huyu swala yake ni batil moja kwa moja, haina tafsiri. Lazima swali tena. Au hali ya pili, imamu amesujudu sajda ya kwanza, na hiyo tokea sana. Amesujudu sajda ya kwanza, Allahu Akbar, imamu ameinuka kwenye sajda ya kwanza, yeye kwenye sujudu huomba tu, huomba tu. Allahu Akbar, imamu ameenda raka ya pili, yeye ndio atoa kwenye sajda, imamu akaja akamkutia pale, Allahu akbar wa sujudu ndio yeye inuka nda kukata jalsa baina sajdatain huyu swala yake ni batil moja kwa moja huyu swala yake ni batil kwa sababu amemkhalifu imamu hana udhuru yuamuona yuamsikia ati yeye huomba eh la shakka hadha batil wala yajuz hiyo ni hali ya pili kwa hivyo hali ya kwanza ni almusabaqa tushasema hukumu yake nini haram wa kabira min kabairu dhunub wa swala yake pia ni batil حال يفيل النين المخالفة كم خليفه إمام كوكان يومياك نهيم جاني كما رميلي كم خليفه كعذر صلاة صحيح عند لنا معذور ويكوت مكليان يوم إمام بلا عذر ووته وتبات مذنب إن صلاة كني باطل نورود يصليتنا كويز حكم بيلي تمشكوا المسابقة والمخالفة بيلي زي لوباكية تكوجا كسوما أرينجنا hali mbili zilizobakia takuja kusoma darasa inayokuja kwa sababu zataka utulivu kuzifahamu kwa hivyo tukizisomesha zote kwa pamoja huenda zikawapita kwa hivyo darasa inayokuja nitaeleza almuwafaqa na hukumu yake walmutabaa na hukumu yake kwa leo tukome hapa naktafi bihadha alqadr